Celá akce se nemohla obejít bez trestu. Tahání za vlasy není dovoleno. Jakmile se prach boje usadil, objevily se praporky rozhodčích. Ovce ztratily několik stop hrací plochy. O. D. se nechala vystřídat, odešla ze hřiště a nějakým protikouzlem si spravila poškozený dres. Místo O. D. přišla na hřiště dívka, která měla za úkol odkopnout míč na branku nebo alespoň co nejdále. Svlékací kouzlo zůstalo bez trestu, neboť evidentně nepoškodilo O. D. ani fyzicky, ani společensky. Pouze rozradostnilo množství fanoušků. Jeden z nich radostně volal, náš kvarterback rozhodně není žádný Bčko. Kouzelný vítr nedovolil nijak dlouhý odkop, takže laně získali míč na čáře označující 50 stop. Nestráceli čas a okamžitě rozehráli míč a bez jakýchkoliv kouzel získali 35 stop. Byla to pěkná hra, při které ovce zbytečně vyplýtvaly několik protikouzel. Potom ovšem ovce zpřesnily obranu a pro laně to vypadalo hned hůř. Narazila na sebe kouzla a protikouzla, kouzelný vítr utichl a s ním jakoby utichli i fanoušci laní. Kvarterbac klaní se v zoufalé snaze zvýšit tlak pokusila o hod dlouhý přes 100 stop. Útočné křídlo se pokusilo zachytit dlouhou přihrávku, ale ovce s číslem 69 byla blíž a zachytila míč. Fandové ovcí začaly bouřit a slavit, ale hráčky laní se nechtěli dát a tvrdě srazili 69 ovcí na zem. Najednou začal zmatek. Číslo 69 se nezvedalo. Lékař týmu běžel se svým kuvříkem na místo srážky. To připomnělo Zaneovi jeho povinnost. Hodinky byly na nule a šipka ukazovala k nešťastné hráčce ovcí. Spěchal na hřiště, protože si byl jist, že ona je jeho zákazník. Nezdržoval se nějakým rozhlížením, protáhl se mezi okolo stojícími dívkami, protlačil se k ležícímu tělu a vytáhl duši z těla ven. Nikdo si ho nevšiml. Hráčka s číslem 69 se uvolnila. Po ohromné bolesti způsobené zlomením páteře pro ni byla smrt vysvobozením. Zane kráčel pryč a při chůzi skládal duši. Vyčítal si, že se nechal strhnout hrou. To bylo neprofesionální. Kvůli jeho nepozornosti ta dívka trpěla zbytečně déle, než opravdu musela. Těžko mu však mohl někdo jiný vyčítat neprofesionalitu, protože se opravdu snažil dělat svou práci co nejlépe. Hodinky znovu začaly odpočítávat čas. Zbývalo mu 5 minut. Pospíchal do svého vozu, vlezl dovnitř, zorientoval se pomocí kamenů a zmáčkl knoflík pro nadzvukovou rychlost tak prudce, že si div nevymkl prst. Měl na sebe ještě stále pořádný vztek. Již nesmí nikdy dopustit, aby se nechal rozptýlit na úkor zákazníka. Popadl 2 kameny, aby zanalyzoval nejnovější duši, ale byl tak rozčilen, že mu jeden z nich upadl na podlahu. Než se mu podařilo jej zvednout z podlahy, bylo mu jasné, že taková analýza by stejně k ničemu nevedla a proto se rozhodl to odložit na pozdější dobu. Smotal opatrně duši a vsunul je do vaku. Přitom přejel hnědým kamenem kolem svého těla a všiml si, že se kámen rozzářil. Ten kámen analyzoval jeho vlastní duši. No, konec konců, proč ne? Kámen se zajímal pouze o zlo zapsané v té které duši, a ne o to, jestli je ta duše živá nebo mrtvá. Vždyť nakonec duše je nesmrtelná, pouze tělo může umřít. S těmito kameny mohl analyzovat rovnováhu mezi dobrem a zlem v duši jakéhokoliv člověka, živého či mrtvého. Najednou se zarazil. To by byl pěkně hloupý nápad analyzovat vlastní duši. Vždyť jeho duše je v přesné rovnováze a zůstane tak, dokud neskončí jeho zkušební období. Je ve stejné situaci jako to nechtěné dítě, okolnosti ho drží v nerozhodné pozici. Jeho duše byla jedním z důvodů, proč by se měl snažit vykonávat svou práci co nejlépe, ačkoliv pro ni nemá zatím žádnou kvalifikaci. Jeho duše byla v sázce. Zaživa o tom moc nepřemýšlel, ale teď, když věděl, že peklo skutečně existuje, si na to chtěl dát pozor. Nechtěl se tam po smrti dostat. Musel se snažit dělat svou práci dobře, aby se dostal do nebe. Pak by nemusel mít strach z věčnosti. Vůz zastavil na školním parkovišti. Zane sledoval šipku spletí chodeb ve školském komplexu. Byla zrovna přestávka a chlapci mezi 10 a 12 roky přecházeli po chodbách do učeben. Většinou si ho nevšímali a šli si za svým cílem. Jeden chlapec ho ovšem přehlédl a vrazil do něho. Zane ucítil slabou ránu a měl pocit, že se chvilku nemohl nadechnout. Chlapec se vzpamatoval a pohlédl nahoru. Jé, maska z Halloweenu. Vykřikl. Lepka. A zmizel. Copak je Halloween? Ale s tou maskou byl blíž, než si myslel. Možná to bylo nadání mládí. Zane prošel kolem další třídy, kde se učitel snažil vysvětlit znuděným studentům něco o počítačích. Kolem zdí učebny bylo rozestaveno množství počítačů nejlepších značek. Zane by byl rád, kdyby mohl vlastnit kterýkoliv z těchto špičkových přístrojů. Věk počítačů s sebou přinášel mnohé výhody. Zane již věděl, že pomocí počítačů je možno vyvolávat i mocné démony poměrně bezpečně, protože moderní elektronika nikdy nedovolí, aby se jí nadpřirozené sily vymkly z rukou. Ale bohužel, on teď neseděl za žádným z těchto počítačů. V další učebné se žáci seznamovali s moderními technikami použití magie. Studenti vypadali netečně, zdálo se, že je ani toto umění nijak nezaujalo. Obrazy na stěnách seznamovaly s nejrůznějšími typy amuletů, milostných lektvarů, panenek vodo, kouzelných zrcadel, vzduchy, které bylo možno posílat i poštou a s nejnovějšími výtisky z kouzly a různými čarovnými kameny. O těch posledně jmenovaných už Zane věděl něco i ze své vlastní zkušenosti. Konečně se dostal do útulné místnosti, která sloužila jako školní ošetřovna. Byl tam chlapec, který mohl být asi v tom věku jako chlapec, který před chvílí do Zanea vrazil. Tenhle však byl smrtelně nemocen. Vedle něho seděla zdravotní sestra, která zrovna hovořila do telefonu. Nemohu čekat na to, až mi to rodiče dovolí. Stejně se jich nemohu nikdy přes den dovolat. Potřebujeme i hned létající koberec první pomoci. Musí se dostat do nemocnice dřív než, zarazila se, když zahlédla Zanea. Ach ne, vykřikla a pověsila telefon. Už je příliš pozdě, že? Zane se podíval na hodinky. Už byl čas. Ano, odpověděl, přistoupil k chlapci a vyňal jeho duši. Sestra si zakryla oči rukou. Musím mít nějaké vidiny, řekla zlomeným hlasem. Je to strašné, když umírají tak mladí. Zane stál nad ní s chvějící se duší v ruce. Cítil se vinen. Proč musel takový malý nevinný chlapec zemřít? Musím dělat svou práci, řekl sestře. Ale byl bych rád, kdybyste mi řekla něco o tom chlapci. Asi jsem blázen, když mluvím se zjevením, odpověděla a dívala se přímo na Zanea. Ale pokusím se vám odpovědět. Byl to nejmladší narkoman, jakého jsem kdy potkala, když nepočítám nějaké čichače. Tenhle chlapec bral všechno, co sehnal. Kokain, heroin, LSD, kouzelný prach, prostě všechno, co by mu pomohlo utéct z reálného světa. Lhal, kradl a... Však to znáte, co jsou schopni udělat, aby se dostali k nějakým penězům na drogy. Tentokrát asi sehnal něco setsakramentsky silného a on tomu nechtěl věřit, až si ho vzal sám Satan. Nemusel to být nutně Satan, odpověděl Zane. Jeho duše je skoro v rovnováze mezi dobrem a zlem. Ještě může být spasen, to doufám. Byl to docela slušný chlapec. Někdy jsme spolu mluvili, když se vzpamatovával z drog. Vím, že toho chtěl nechat, ale nebyl schopen svůj zlozvyk potlačit. Myslím, že to u něj bylo nějak geneticky zakódované. Jako kdyby ho něco vykolejilo a vrhlo ho do nepřirozené deprese, ze které nebylo jinak úniku. Vím, že v tom nechtěl pokračovat. Kolikrát jsem mu sama domlouvala pro jeho vlastní dobro a on mne vždy vyslechl a nikdy se mnou nehádal. Ale byl v něčem tak dětinský. Měla jsem asi být trochu přísnější. Vždycky jsem ale doufala, že, Zane slyšel někoho přicházet, tak se rozhodl radši zmizet. Měl toho však dost k přemýšlení. Zaprvé zjistil, že ho někteří lidé mohou vidět jako smrtku, i když sami neumírají a ani tomu sami plně nevěří. Možná je to otázka okolností. Ta sestra byla rozrušená a určitě smrt očekávala a navíc jí ten hoch nebyl lhostejný. Za druhé se ukázalo, že i mladí mohou mít v duši plno zla. Ten chlapec jistě vykonal nějaké špatné skutky, aby se dostal ke své droze. Jestli v jeho duši ještě nepřevážilo zlo, tak by jistě zlo převážilo, kdyby umřel později. Možná měl štěstí, že umřel už dnes. Také ta zmínka o genetickém důvodu pro chlapcovo chování Zanea trápila. Deprese byla zákeřná záležitost, to věděl ze své vlastní životní zkušenosti a mohla se projevovat nejzvláštnějšími způsoby. Nepochybně mohla být spíše biologického než psychického původu. Otázkou zůstávalo, zda bylo správné, aby měl na duši hřích někdo, kdo si neuměl nijak poradit. Zane si na to neuměl odpovědět. Nebylo to totiž tak jednoduché, hodinky už zase odpočítávaly čas pro dalšího zákazníka a Zane věděl, že teď bude mít frmol, dokud nedožene svůj původní harmonogram. Přesto cítil neodolatelnou potřebu udělat si chvíli přestávku. Zmáčkl tlačítko stop. Trápil ho následující problém. Zastávat úřad smrti byla vážná záležitost. Nemohl jen tak sbírat duše, aniž by si to nějak rozumně nevysvětlil. Představovala tato práce to, co by chtěl dělat navždy. Seděl v zaparkovaném voze a přemýšlel. Potřeboval najít nějakou odpověď, ale najednou si uvědomil, že ani neumí popsat svá přání. Nevěděl, co by chtěl dělat, ale věděl, že v tom, jak to dělá doposud, je něco špatně. Jeho úvahy byly najednou přerušeny randálem z pomalu projíždějícího vozu. Byla to reklama na pekelný oheň v podobě známé a populární odrhovačky, slyšte, co poslové andělů volají. Ještě 10 let, než se dostanete ven. Ještě 10 let, než budete volní a vypadnete z vězení života. Satan si nikdy nedá pokoj s reklamou. Zane nebyl žádný anděl ani svatoušek, ale tenhle výsměch všem nebeským záležitostem ho urážel. Mohlo to snad nalákat váhající duše peklu. Jisté je, že Zane mohl zaživa patřit mezi potenciální kandidáty takového vábení. I kdyby jeho duše nebyla prokazatelně v naprosté rovnováze, Zane vždycky tušil, že jsou v něm stopy zla. Byly to skvrny na jeho duši, které nemohly být nikdy vymazány. Teď už byl schopen si dokonce přiznat, že byl v jistém směru vrahem a od té doby měl tušení, že jeho duše patří do pekla, i když ve skrytu nikdy v peklo nevěřil. Proč měl zrovna on být soudcem jiných? Ten chlapec měl na své duši hřích z užívání drog, ale byl snad za nejlepší. Ale jaký měl výběr? To se mu stále vracelo na mysl. Pomohl by snad někomu, kdyby odmítl dělat svou práci. Namísto smrtky by přišel někdo další a celý koloběh by pokračoval. V tom případě to klidně mohu dělat já, prohlásil Zane a zmáčkl stopky. Ale vnitřně nebyl plně spokojen. Základní otázku si nezodpověděl. Dělal tu práci, protože nevěděl, co by měl dělat jiného, a také proto, že nebyl ještě připraven vzdát se života, ať už byl jakýkoliv. Jeho sebevražedný pokus už patřil minulosti. Ostatně to byl jen chvilkový výstřelek, ve skutečnosti chtěl žít. A jestli měl sloužit nějaké vyšší síle, bude tedy sloužit. Zatím toho moc nedokázal. Zane s trpkostí přiznával, že toho za svého života mnoho nedokázal. Byl pouhým zrnkem, jakých jsou v kosmu miliony. Kdyby vůbec nežil, život by nebyl ani lepší, ani horší. Bylo skutečnou ironií, že se teď dostal na tak důležité místo. Už se pomalu orientoval ve svém voze. Prolétal nad povrchem země, aniž tomu věnoval nějakou zvláštní pozornost. Jestli to dobře počítal, tak už letěl ke svému 6. případu. Samozřejmě toho bylo ještě mnoho, co by se měl naučit, když tedy předpokládáme, že se to naučit chtěl. Oceán přešel v pláže a zelený pruh pobřeží. Potom vůz proletěl horami a dostal se nad pouště, kde byl písek v dunách, které vypadaly jako zmrzlé vlny moře. Zane byl někde na jihu, ale ten ostrov byl obrovský. Asi to byl spíš kontinent než ostrov. Vůz zastavil na konci opuštěné cesty v hornaté oblasti. Hodinky ukazovaly, že zbývají ještě 4 minuty. Kde však byl klient? Kámen s šipkou vypadal tentokrát dost nejistě. Zane kamenem otočil a šipka se otáčela, jako by byla na rozpacích. V každém případě nebylo v dohledu žádné lidské obydlí. Zaneovu pozornost upoutalo blikající světélko na přístrojové desce. Blikal tam knoflík s koňskou siluetou. Zane ho zmáčkl. Najednou seděl na svém hřebci a plášť mu povíval v čerstvém větru. Co teď, starý brachu? Zeptal se koně. Kůň se pohnul dopředu a začal stoupat do prudkého svahu. Normální kůň by nebyl schopen šplhat do tak prudkého kopce, ale tohle nebyl obyčejný kůň. Mortis vyšplhal na vrchol hory, kde se krčila primitivní chajda. Tak tady to bylo. Šipka mu nemohla ukázat cestu, protože tam nebylo potřeba ukázat směr, ale cestu vzhůru. Nebyla vybavena na to, aby mohla naznačit takový úhel. Vůz tam nemohl vyjet, protože to nebylo v silách žádného vozu. Smrt se vždy musela řídit podle okolností. Cestou po strmém svahu vzhůru Zane zase přemýšlel o sobě a svém novém úřadu. Tísnivý pocit nebezpečí, snad strach z pádu, způsobil, že ho napadaly jenom ty nejhorší myšlenky. Proč měl zastávat úřad smrti, když se na to necítil a nebyl si jist, že je lepší než ti, které měl soudit? Kdyby teď zemřel, asi by to bylo v pořádku. Kdyby se snad propadl do pekla, i to by zřejmě bylo v pořádku. Zabil přece svou matku a neměl proto právo sdílet s ní nebe. Neviděl jiné východisko, než že si bude muset odpykat svůj trest. Ano. To je ono. Vzdávám se svého úřadu. Vykřikl prudce. Pošlete mě rovnou do pekla. Nic se nestalo. Kůň stále mířil k chajdě a nijak si nevšímal Zaneova křiku. Bylo to jasné. Nemohl se jen tak vzdát svého úřadu. Musel se nechat zabít svým nástupcem, který převezme úřad po něm. Když se konečně dostal nahoru k chatrči, zbývaly mu ještě 2 minuty. Ze dveří vyšla žena a kráčela mu v ústrety. Jsem připravena, smrti prohlásila. Vezmi mne na svého krásného koně a odnes mě do nebe. Ta žena ho překvapila. Očekával muže, možná muže s puškou. Mohla by se na něj ta žena vrhnout a případně se stát jeho nástupkyní. Snad ji bude nutno trochu přesvědčit. Nemohu ti slíbit, že se dostaneš do nebe, řekl. Tvá duše je v rovnováze. Může jít oběma směry, ale já jsem si vzala jet, abych mohla odejít ze světa, kdy si budu přát já. Přela se s ním. Měla bych jít do nebe. Vezmi si nějaký protijed nebo jinou protilátku, radil jí Zane a byl zvědav, zda ho poslechne. Bylo mu snad souzeno v díle pokračovat. Jak by mohla použít jed proti němu, když už ho použila sama? To určitě nepůjde. Prodluž si život a potom si spolu promluvíme. Žena váhala. Já nevím. Pospěš si. Volal Zane a viděl, jak se jeho šance rozplývá. Jestli se ta žena rozhodla zemřít, nezbaví se hned svého úřadu a příště možná nenalezne dost odvahy, aby proti sobě popudil dalšího zákazníka. Mám tady nějakou medicínu, která by mohla neutralizovat jed, ale vezmi si to. Radil jí důrazně. Podlehla naléhání, přinesla nádobu a vypila její obsah. Teď přines pušku nebo alespoň nůž, řekl jí Zane. Cože? To si mi radil, abych neutralizovala jed, abych pak použila něco ještě strašnějšího. Ne pro sebe. Na mne. Chci, abys mne zabila. Zírala na něj. Něco takového neudělám. Za koho mne máš? Zane viděl, že to nepůjde. Ta žena nebyla žádná vražetkyně. Slezl z koně, vzal ji za ruku a odvedl ji na verandu, kde stál stůl a židle. Proč si chtěla zemřít? Ptal se.